ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات ہے. گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کے دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً پکڑ لیا جائے. تو جہنم بھی گھات میں یعنی چھپی ہوئی ہے ابھی، لیکن وہ اپنے شکاروں کو دیکھ رہی ہے، تاک رہی ہے کہ کب میرے قریب سے گزرے تو میں ان کو پکڑ لوں گی. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، کلا انہا لوا نزعت للشوا تدعو من ادبر وتولا، کہ جہنم کے شعلے اٹھ کے لوگوں کو بلائیں گے، جو منہ پھیرے گا منہ موڑ کے بھاگنے لگے گا اس کو پکڑ لیں گے. تو جہنم گھات میں لگی ہوئی یعنی خاموشی سے دیکھ رہی ہے اپنے اپنے شکاروں کو. کبھی دیکھا ہے کسی بلی یا کسی شکاری جانور کو شکار کرتے ہوئے؟ شکار کرنے سے پہلے اس کی کیا پوزیشن ہوتی؟ بالکل اس کے کان کھڑے کیے ہوتے ہیں، نگاہیں تیز گاڑی بھی ہوتی ہیں، اور اپنے پنجوں پہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا جھکا ہوا بھی ہوتا ہے، بھاگنے کی پوزیشن لے رہا ہوتا ہے. تو جہنم بھی اسی طرح پوری طرح الرٹ ہے، اور جن لوگوں کو جہنم میں جانا ہے ان کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، جیسے ایک شکاری شکار کو دیکھتا ہے چھپ کے، اور جب وہ عین اس کی زد میں آتا ہے تو اس پہ جھپٹ پڑتا ہے. تو اہل جہنم ابھی تو آزاد پھر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں. جیسے ہنٹ کو پھر ذہن میں لائیے کہ کسی جنگل میں جب ہنٹ ہوتا ہے تو جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، مثلا ہرن ہے یا ولڈر بیسٹ ہے یا اور، یہ غول کے غول چر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، سینگ لڑا رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی چھپ کے کسی جھاڑی کے پیچھے سے کوئی شیر جو ہے وہ ان کو تاک رہا ہے. اور کبھی آپ نے ہنٹ اگر دیکھی ہو تو آدھا آدھا گھنٹہ تاکتا ہے وہ. اور اس چیز کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، تو لاسٹ جب میں نے کینیا کا وزٹ کیا اور اس میں سفاری میں سامنے دیکھا ہنٹ کو اپنی نیکڈ آئی سے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں، تو وہ بہت ہی ایک ایکسائٹنگ سا سین ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے نا. اتنی دیر تقریباً آدھا گھنٹہ ہم بیٹھے رہے ایک چیتے کو دیکھتے رہے، اور وہ اسی طرح پوزیشن لے کے کھڑا رہا، لیکن اس نے حملہ نہیں کیا جب تک کہ وہ اس کی خاص رینج میں نہیں آ گیا. جانور دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے دم سادے چپ ایک خاص سٹائل میں. اور پھر جو ہی اس کے سامنے، یہ سامنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ شکار بھی اتنے احمق نہیں ہوتے کہ بالکل ہی پاس آ جائیں، دوری ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص اینگل پہ آ جاتا ہے جہاں سے اس کی پکڑ آسان ہوتی، جہاں سے وہ خاموشی سے جا جھپٹتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، جہاں سے پھر شکار بچ کے نہیں جا سکتا. جو ہی وہ اس خاص اینگل پہ آتا ہے تو وہ آگے جا کے اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. تو جہنم بھی ابھی خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ دیکھ رہی ہے کون کیا کر رہا ہے، اور ہم غول کے غول اس دنیا میں سینگ لڑا رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، چر چگ رہے ہیں جیسے جنگل کے جانور چرتے ہیں، بے خبر ہو کے اپنی موت سے، اپنے انجام سے، اپنی پکڑ سے. اور نہیں معلوم کہ کس وقت کس کی موت آ جاتی ہے اور کس وقت کون اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم سے مراد یہاں جہنم کا وہ حصہ ہے جس کو جسر جہنم کہا جاتا ہے، جو پل ہے اس کے اوپر، اس حصے میں یہ ہنٹ ہوگا، کیونکہ سب کو وہاں سے گزرنا پڑے گا. وہاں سے نیک بھی گزریں گے، بد بھی گزریں گے. وہ ام من کو ملا واردہ، ہر ایک کو اس پل سے تو گزرنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شیر چیتے شکار کرتے ہیں نا، یہ بھی پانی کے قریب ترین حصوں میں کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہاں پانی پینے تو آنا ہے ان جانوروں نے، یہاں سے تو گزریں گے. تو پلوں کے پار یا جھاڑیوں کے آس پاس مخصوص جگہوں پہ جہاں جانوروں کو آنا ہی ہوتا ہے. تو انسان بھی حشر کے میدان میں حساب کتاب کے بعد پھر دھکیلے جائیں گے ایک ایگزٹ کی طرف، جو جسر جہنم ہوگی، اور ادھر سے گزر کے ہی جنت کی طرف جانا ہوگا. اس پل کے اوپر آنکڑے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ خاص قسم کے پکڑنے والے کانٹے. اور جو ہی وہ شخص گزرے گا جس کے حصے میں وہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو فوراً پکڑا جائے گا اور ایک دم منہ کے بل نیچے گرایا جائے گا. وہ جاسیہ آتا نا، وہ لڑکتا ہوا نیچے، جیسے آپ نے کبھی ڈائیو کرنے والوں کو دیکھا ہوگا غوطہ لگاتے، یا سوئمنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اوپر سے آ کے بیچ میں گرتے ہیں. کبھی دیکھا ایسا کوئی سین؟ ये बाज मछली होती है ना, एक जगह से उठी तो दूसरी जगह एकदम यानी इस अंदाज में नीचे जाके गिरती है। तो जहन्नम भी इंतजार में बैठी है उस खास जगह पर जहां ये होना है हंट या शिकार, वहां फरिश्ते भी हैं और जहन्नम खुद भी ताक में बैठी हुई है कि एक भी मुजरिम गुजरने ना पाए, एक शिकार भी बच के ना जाए। उसको पता है किस किस को मुझे खींचना है। तो अहले ईमान जिन्हें जन्नत में जाना होगा, जो नेक लोग होंगे, वो तो अमन से गुजर जाएंगे, वो नहीं पकड़े जाएंगे। और जो बुरे लोग होंगे, जिनके लिए जहन्नम लिख दी गई होगी, वो वहां पकड़ लिए जाएंगे और गिर जाएंगे। वो जा डुबकी लगाएंगे नीचे, उल्टे करके पटखा दिए जाएंगे, मुंह के बल गिरा दिए जाएंगे, जैसे कि और सूरतों में आता है। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि जहन्नम के पुल पर निगरान फरिश्तों की चौकी होगी। जिसके पास जन्नत में जाने का परवाना होगा उसको गुजरने दिया जाएगा, जिसके पास नहीं होगा उसको रोक लिया जाएगा। जैसे आप दुनिया में भी किसी पुल से गुजरते हैं और पुल पर जो सड़क बनी होती है, तो उससे पहले या आखिर में पार करते वक्त एक चेक पोस्ट बनी होती है या पुलिस चौकी बनी हुई होती है, जहां वो आपसे एक मखसूस टैक्स लेते हैं या एक टिकट देते हैं आपको, या आपके पास कोई ऐसा परवाना या निजात होता है जिसकी वजह से आपको पार कर दिया जाता है और आपको चार्ज नहीं किया जाता। दुनिया में तो अमूमन ये होता है कि जो लोग आर्मी में होते हैं, सर्विसेज में होते हैं, फोर्सेज में होते हैं, उनके पास ऐसे कार्ड्स होते हैं या ऐसे पास होते हैं कि जिनको दिखा के वो गुजर जाते हैं, उनको निकलने दिया जाता है, बाकी लोगों को रोक लिया जाता है कि आप पे करें, वो पे करके गुजर जाते हैं। और जो पे नहीं करते उनको या तो वापस कर दिया जाता है, और अगर वो वहां खड़े तो अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो जहन्नम के पुल के पास भी फरिश्तों का पहरा होगा, एक चौकी होगी, वो हर एक का लाइसेंस देखेंगे, हर एक का पास देखेंगे, जिसके पास परवाने निजात होगा वो दिखा के आगे गुजर जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो एकदम पकड़ के नीचे फेंक दिया जाएगा। जहन्नम खुद उसको उठा लेगी, शोले उसके उठ के खुद ही उसको खींच मारेंगे। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीना मआबा, सरकशों के लौटने की जगह है। मआब कहते हैं ना वापस पलटने की जगह, यानी सरकश लोग जो दुनिया में भागे फिर रहे थे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, किसी के काबू में ना आते थे, आज वो काबू में आ गए। जैसे आप देखिए कि दुनिया में अमूमन जो मुजरिम लोग होते हैं उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं ना कहीं से भाग के किसी ना किसी सिफारिश के बलबूते पर छूट जाते हैं, लेकिन वहां वो एक ऐसा आखिरी नुक्ता या पॉइंट होगा जहां से वो छूट के भाग ना सकेंगे। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं मुजरिम, और फिर अखबार में क्या खबर आती है कि ये इतने केसेस में मतलूब था, फलां मुजरिम इतने मुकदमात में मतलूब था, ऐसे ऐसे जुर्म इसने कर रखे थे और वो कहीं पकड़ा नहीं जा रहा था, और फलां जगह वो पकड़ा गया या पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो बहुत से मुजरिम जो दुनिया में छूटे फिर रहे होंगे, वो वहां पर आके पकड़ लिए जाएंगे। लित्तागीन मआबा, अगर मआब को आप समझे तो बहुत सख्त आयत है ये। किस तरह आज हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, जो हमारा जी चाहे, हम समझते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लिहाजा हम सब मजे कर रहे हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं ना जो हमें बेपरवाह किए हुए हैं, हम समझते हैं कि शायद हमें कोई नहीं पूछेगा, आज नहीं पूछी तो कल कौन पूछेगा। हर गुनाह से पहले हम ये देखते हैं पिछले गुनाह पे पकड़ तो नहीं हुई, नहीं कोई नहीं हुई, चलो एक कदम और आगे। करते करते करते करते बिल आखिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वहां जाकर पकड़ हो ही जाएगी, वहां रोक लिया जाएगा। अच्छा, दुनिया में भी मुजरिम कहाँ कहाँ पकड़े जाते हैं बताओ आपको, ये पुलिस चौकियां क्यों बनती हैं, चेक पोस्ट क्यों बनती है, वो क्यों चेक कर रहे होते हैं? लगता सफर ही नहीं करते आप आज बहुत ही सोच में किसी गहरी। आज आखिरी हफ्ता शुरू हो गया आपका, लास्ट मंडे, ये ज्यादा ही खुश है या मालूम नहीं क्या कैफियत है, अजीब सी किसी खास सोच में मुबतला है। बहुत गहरी आयात है ये, और ये मजमून और मफहूम पीछे कहीं भी नहीं है। यानी एक मुजरिम शहर भर में दंदराता फिर रहा है ना, एक गाड़ी चुरा रहा है, उसको कत्ल कर रहा है, वहां फसाद कर रहा है, किसी के हाथ नहीं आ रहा है, छुप के हमला करता है, कहीं जाके गायब हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक वक्त आता है कि वो एक खास चेक पोस्ट से गुजरता है तो वहां पकड़ लिया जाता है, ये किसी खास जगह पर जाकर पुलिस के हवाले हो जाता है। यानी किसी वक्त तो गुजरेगा ना यहाँ से, और पुलिस भी जब छापे मारती है तो कैसी जगहों पर, यह कहा कि यहां से जरूर गुजरेगा मुजरिम। तो जहन्नम भी ऐसे ही छापा मारेगी कि यहां से तो गुजरना है, यहां तो आना ही आना है, हर एक को आना है। आपको पता ना कि जन्नत में जाने वाले भी उस पुल से गुजरेंगे, और जन्नत में जाने से पहले एक और पुल भी आएगा जहां जन्नत में जाने वालों के दिल में भी अगर कोई खोट कपट मैल कुचैल बुग्ज इनाद रह गया होगा तो उसको धोकर फिर अंदर जाने दिया जाएगा। तो यही जगह दरअसल मआब है कि उधर से गुजरे बगैर तो चारा ही नहीं, वहां तो लौटना ही लौटना है, वहां तो पलटना ही पलटना है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، उसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। अहकाब हुकुब की जमा है, तो हुकुब कहते हैं मुद्दत को, जमाने दराज को, बरसों और करनों को, और हुकबा कहते हैं काफ के सुकून के साथ और पेश के साथ हा की, जमाने की एक मुकर्रा मुद्दत का नाम। लेकिन मुद्दत की तायिन में इख्तलाफ वाक़ हुआ है। इब्न जरीर ने हजरत अली से इसकी मिकदार 80 साल नकल की है। एक हक़बा कितने का होगा? 80 साल का, और हर साल 12 महीने का, और हर महीना 30 दिन का, और फिर दिन 1000 साल का, क्योंकि अल्लाह के यहाँ एक दिन हमारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। जो एक और जगह पर 1000 साल का दिन है ना, अहकाब में उन्होंने एक दिन इतने का शुमार किया है। तो इस तरह तकरीबन 2,88,00,000 साल का एक हकबा बनता है, यानी जमाने का एक तवील अरसा। और यहाँ पर अहकाब का जिक्र है, यानी जब एक हकबा गुजरेगा तो अगला शुरू हो जाएगा, क्योंकि खालिदीन फीहा अबदा है ना, हमेशा उसमें रहना होगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, जिसमें वो जमाने दराज तक रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, अबदुल आबाद तक रहेंगे, गोया लामत ना ही अरसे तक वहां रहेंगे। और ये जो गुनाहगार मोमिन होंगे ना, ये भी जब जहन्नम में गिरेंगे तो अपनी सजा एक हिकबा या दो हिकबा भुगत के फिर निकलेंगे। तो दुनिया में कितने दिन है गलत काम करने के लिए, चंद साल की बात है, सब्र नहीं कर सकते, गुनाहों को छोड़ नहीं सकते। वहां का एक हिकबा भी किसी को सजा में मिल गया, क्या बनेगा, वो गुजरना ही महाल हो जाएगा। देखिए तकलीफ और तंगी का तो एक दिन गुजारना महाल होता है। ला यज़ूकून फीहा बर्दं वला शराबा, उसमें वो ठंडक और पीने के काबिल कोई चीज चख भी ना सकेंगे। ला यशरबूना नहीं कहा गया, ला यज़ूकूना कहा गया है, कि जिसमें चख भी ना सकेंगे, यानी जबान पर रख भी ना सकेंगे। बाज़ोकत ऐसा होता है ना, जब इंसान इंतहाई तकलीफ में होता है तो पानी पी नहीं सकता, चखाते हैं उसको। आपको मालूम है कि डिलीवरी के वक्त जब औरत तकलीफ में होती है तो उसको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता, आइस के क्यूब्स दिए जाते हैं, आप जबान ठंडी कर लें, क्योंकि बाज़ोकत बहुत सख्त तकलीफ में बहुत सख्त प्यास भी लगती और इंसान पानी नहीं पी पाता, पीने नहीं दिया जाता, मांगे भी तो नहीं देते, कहते इसको पानी नहीं पी सकते आप, तो बर्फ के टुकड़े दे देते हैं कि आप जबान पे फेर लें, चख लें ठंडक। जहन्नम वाले इतनी सख्त तकलीफ में होंगे, इतनी सख्त प्यास में होंगे कि पीने के लायक कोई चीज चखने को भी ना मिलेगी, और कोई ठंडी चीज भी नहीं होगी। इल्ला हमीमा व गस्साका, मगर खौलता पानी मिलेगा तो बस गर्म उबलता पानी, और गस्साक जो जहन्नमियों के जिस्म से निकलेगी, कछलहू उनकी आंखों और खालों से बहने वाली रतूबतें। दुनिया में हम किसी की बहती रतूबत देख नहीं सकते, एकदम मतली होने लगती है अगर किसी की आंख से कुछ निकलता हुआ देखें या नाक से या पीप वगैरह, तो वहां यही चीजें उनको पीने के लिए ऑफर की जाएंगी। जजा विफाका, बदला है पूरा पूरा जो कुछ किया उसके इवज। अब आप कहेंगे कि इंसान एक गुनाह एक मिनट में कर लेता है, एक घंटे में कर लेता है, तो वहां इतनी लंबी सजा क्यों? इसलिए कि गुनाह जो एक मिनट या लंबे का होता है वो एक मिनट का नहीं होता, उसके फिर असरात होते हैं, इंसान के अपने ऊपर भी होते हैं, नफ्स रूह पर क्या दब्बा लगता है वो फैलता है और गुनाह करता है इंसान उसके नतीजे में, और अगर सबके सामने भी करता है तो नतीजा क्या होता है? दूसरे लोग करते हैं उसको देखकर, उसे देख के कोई और करता है, उसको देख के कोई और वो एक लामत ना ही सिलसिला चल पड़ता है, और फिर एक शख्स नहीं कई लोग करते चले जाते हैं। एक गुनाह एक नहीं रहा करता, लाखों करोड़ों दफा मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए फिर सजा भी मुसलसल और बहुत ज्यादा। और इनका सबसे बड़ा कसूर क्या था जिससे हर चीज ही उलट गई इन पर? इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, क्योंकि वो हिसाब की उम्मीद ही नहीं रखते थे, हिसाब का यकीन ही न था इनको, हिसाब की तवक्को ही न थी। इस जुमले को जरा दोबारा सुनिए, इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, वो हिसाब की उम्मीद ही नहीं रखते थे। आज हम अपना हाल देखें, गलत काम करते वक्त कभी हमें ख्याल आया कि हिसाब होगा? ला यरजूना, यकीन ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, हम समझते हैं बस सब ऐसे ही चला जा रहा है और चलता रहेगा। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और उन्होंने हमारी आयात को झुटला दिया, झुटला देना यानी बहुत बेदर्दी से बेबाकी से झुटला दिया। वकुल्लु शैइन अहसैनाहु किताबा, और हर चीज को हमने एक किताब में गिन गिन के रखा है, शुमार करके रखा है, जैसे सूरत यासीन में आता ना, वकुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, कि हर चीज को हमने एक खुले रजिस्टर में शुमार करके रखा है। फ़ज़ूकू तश्चखो फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, फिर हरगिज हम ज्यादा ना करेंगे तुम पर मगर अजाब। इससे उन लोगों के ख्यालात की तरदीद होती है जो कहते हैं कि अजाब में जाने के बाद लोग अजाब के इतने आदी हो जाएंगे कि अजाब अजाब ही ना रहेगा, और इसे दुनिया की मिसालों से समझाते हैं कि जैसे आप अगर एक बदबूदार जगह पर जाएं तो थोड़ी देर के बाद आपके अंदर से बदबू की हिस खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं, पीछे भी आपने अजाबन सादा पड़ा, और यहां भी क्या फरमाया कि हम अजाब में तरक्की करते जाएंगे, ये नहीं कि घट जाएगा या कुछ अरसे के बाद एहसास खत्म हो जाएगा, नहीं वो बढ़ेगा, तकलीफ घटेगी नहीं, जहन्नम में बढ़ती जाएगी। सूरत अल इसरा में भी आता है ना कि कुल्लमा खबत जिदना हम सईरा, जब आग धीमी पड़ने लगेगी तो हम उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे, भड़का देंगे। सूरत अन्निसा में भी आता है ना कि जब उनके चमड़े गल जाएंगे तो दूसरे बदल दिए जाएंगे ताकि ज्यादा अजाब का मजा चख सकें। और ये सब शायरी की बातें हैं कि रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, ये दुनियावी ख्याल है, एक शायर का ख्याल है, कुरान का मजमून नहीं है। क्योंकि बाज लोग इसी किस्म के अशार को बुनियाद बना के अपने अमल को खराब करते हैं कि क्या हुआ जहन्नम में चले भी गए, थोड़े दिन सजा होगी, तकलीफ होगी, कुछ दिन के बाद ऐसी आदत हो जाएगी कि जहन्नम भी जन्नत लगने लगेगा। कहते ना हर चीज की जब हद हो जाती, इंतहा हो जाती तो असर खो बैठती, तो ये महज लोगों का ख्याल है कि असर खो बैठेगा जहन्नम का अजाब, नहीं वो असर बढ़ता ही चला जाएगा। और दुनिया के अजाब की ये खसूसियत होती है कि अगर आप उसको भड़काएं या जलाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती, मसलन लकड़ी से आग जलाएं तो क्या होता है, शुरू में कम होती है, फिर वो एक वक्त आता है कि पूरी पीक पे चली जाती है, भड़क उठती है, फिर भड़कने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है तक फिर बुझ जाती है। लेकिन जहन्नम की आग ऐसे नहीं होगी, वहां क्या होगा? फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, चखो हम हरगिज़ ज्यादा न करेंगे तुमको मगर अजाब में। इन लिल मुत्तकीन मफाज़ा, बेशक तकवा वालों के लिए कामयाबी का मकाम है। मफाज़ मस्तर मीमी है, रूट इसका फे वाउजे है। फाजा का माना होता है निजात हासिल करना, मुसीबतों से खैर व आफियत के साथ गुजर कर सलामती की जगह पहुंचना, जहां बदबख्त लोग, मुजरिम लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे, वहां अल्लाह से डरने वाले, तकवा वाले सारे मरहलों से अमन व आफियत के साथ गुजर कर अमन की जगह, सलामती की जगह जा पहुंचेंगे, जहां उन्हें हमेशा हमेशा की राहतें नसीब होंगी। इन्ना लिल्मुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा, बागात होंगे और अंगूर होंगे। हदाइक हदीका की जमा है। हदीका ऐसे बाग को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द हिफाजत के लिए चार दीवारी बनाई गई हो, और ऐसे बागात में खासतौर पर अंगूर का जिक्र है। अंगूर अपनी रजाइत के एतबार से और अपनी नौयत के एतबार से एक बहुत ही उम्दा फल है। अंगूर वो वाहिद फल है जिसका छिलका भी खा लिया जाता है, और जिसके अंदर उमूमन बीज नहीं होते तो पूरे का पूरा खा लिया जाता है। उमूमन फलों को खाते वक्त उनका छिलका उतार दिया जाता है, या उनकी गुठली या कोई हिस्सा उनका अलग कर दिया जाता है, लेकिन अंगूर उमूमन पूरे का पूरा खा लिया जाता है। अंगूर उगने के बाद लटकते हुए होशों में भी बहुत खूबसूरत नजर आता है। हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा, कवाइब काइबा की जमा है, काब तखने को कहते हैं। फिर कोई भी चीज जो उभरी हुई हो उसके लिए ये लफ्ज बोला जाता है। काबा को भी काबा इसीलिए कहते हैं कि वो जमीन पर एक उभरी हुई जगह है, यानी अल्लाह का घर है नुमाया। और यहाँ काइबा तुम से मुराद वो लड़की है जिसका सीना उभरा हुआ हो, और अतराबा तिरब की जमा है, हम उम्र। और हम उम्री की बात इसलिए की गई कि हम उम्र लोग आपस में बेतकल्लुफ भी होते हैं और हम मजाक भी होते हैं, उनकी आपस में खूब बनती। मसलन बच्चों को आप देखिए तो बच्चों के साथ मिलकर ज्यादा खुश होते हैं अपने एज फेलोज के साथ, यानी हर कोई अपने एज ग्रुप में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, ज्यादा खुश होता है। तो जन्नत की खवातीन का हुस्न यहाँ बयान हो रहा है। एक तो ये कि वो नौजवान होगी और फिर हम उम्र भी होगी। अच्छा, ये हम उम्र किसकी होगी? अपने शौहरों की हम उम्र भी हो सकती हैं, और आपस में भी जन्नती औरतों की उम्र एक जैसी होगी, यानी जन्नत में औरतों का एक ही एज ग्रुप होगा। दुनिया में एज ग्रुप के फर्क की वजह से बाज़ात कुछ बहुत इतराते हैं कि हम यंग हैं, कुछ परेशान होते हैं कि हमारी उम्र गुजरती जा रही है, कुछ इस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं कि अभी हम छोटे क्यों हैं। लेकिन वहां किसी को किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ना बूढ़े होने का और ना बच्चे होने का, बल्कि सब की सब नौजवान होंगी, आपस में भी हम उम्र होंगी और अपने शौहरों की भी हम सिन होंगी। वकअसन दिहाका, और छलकते जाम होंगे। कअस लबरेज जाम को, भरे हुए छलकते हुए जाम को कहा जाता है, और दिहाका भरे हुए। और दिहाका का एक और माना भी किया गया है, एक के बाद एक, यानी खत्म नहीं होगी वहां की शराब। युफज्जिरूनहा तफजीरा, जहां चाहेंगे उसकी शाखें निकाल के ले जाएंगे। दिहाका का लफ्ज जो है अजदाद में से है, भरने और खाली करने दोनों के मफहूम में, यानी भरे हुए जाम खाली कर देंगे वो फिर भर दिए जाएंगे, फिर खाली करेंगे फिर भर दिए जाएंगे, यानी दौर चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ला यस्मऊन फीहा लग्वन वला किज्जाबा, उस जन्नत में ना तो कोई लग्व बात सुनेंगे और ना कोई झूठी बात। अहले जन्नत की गुफ्तगू बेफायदा नहीं होगी, बेमकसद नहीं होगी, और ना ही वो एक दूसरे से झूठ बोला करेंगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले अपना एतमाद खो देते हैं, और जिस शख्स का एतमाद खोया जाए उसके साथ रहना जहन्नम हो जाता है। ऐसे लोगों के बीच में रहना بہت بے سکونی کا سبب ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ پختہ یقین ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو آپ اس کے ساتھ رہ کے کمفرٹیبل نہیں ہوتے, آپ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں کہاں کس وقت دھوکہ دے جائے, ڈنگ لگا جائے, یہ ڈس جائے. اور ویسے بھی جنت میں وہی لوگ بسائے جائیں گے جو دنیا میں ان دو چیزوں سے اپنی گفتگو کو خالی کر لیں. اور تقویٰ کی عملی علامت بھی یہی ہے, زبان کا تقویٰ بھی یہی ہے کہ انسان بے فائدہ, بےہودہ, بے مقصد اور جھوٹی گفتگو سے اجتناب کرے. اور ویسے بھی جنت ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی, کیونکہ عموماً جھوٹ کسی ضرورت کے تحت بولا جاتا ہے. اگر کسی سے آپ پوچھیں آپ نے جھوٹ بولا تو کہیں گے مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. تو جنت میں جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے گی, کیونکہ عموماً لڑائی جھگڑے پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں نا, میں نے نہیں مارا, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہی نہیں, کہہ کے لوگ کہتے ہیں کہا ہی نہیں, تو یہ جھوٹی بات ہو جاتی ہے نا. تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے ہی نہیں, تو اس لیے جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور لو قسم کی باتیں بھی لڑائی جھگڑے پر ہی مشتمل ہوتی ہیں, تو میں میں جس کو کہتے ہیں. لو کا معنی آپ کو یاد ہے نا, چڑیوں کی چوچو اور کتے کا بھونکنا. تو وہاں پر کوئی کسی پہ برسے گا نہیں, کوئی بے فائدہ بےہودہ لو قسم کی گفتگو نہیں کرے گا, کوئی جھوٹ میں مبتلا نہیں ہوگا. جزا من ربک عطا ان حسابا, بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے اور بخشش ہے بے حساب. جزا ان بدلہ, اور عطا ان بخشش, اور حساب ان یہاں اس معنی میں نہیں کہ حساب کے ساتھ, بلکہ معنی ہے بے حساب, مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے, کافی انعام کے معنی میں. یعنی صرف جزا ہی نہیں دی جائے گی, عطا بھی دی جائے گی. جزا اور عطا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جزا تو کسی کام کا بدلہ ہوتا ہے نا. مثلا آپ نے ٹیکسی پہ سفر کیا, 40 روپے کرایہ بنا, آپ نے 50 دے دیے, تو 40 تو تھی جزا اور 10 کیا تھی؟ عطا. ٹھیک, تو جنت والوں کو صرف ان کے اعمال ہی کا بدلہ نہیں ملے گا, بلکہ اللہ کی طرف سے بخشش اور عنایت بھی ہوگی, کافی انعام بھی ہوگا, یعنی ہر چیز کی فراوانی ہوگی.